Kada svedem sve račune posle naše ljubavi, voleo se niko nije kao ja i ti. Previše su toga htele naše mlade godine, putevi se naši dele, uzalud je sve. Izdali smo našu ljubav, oboje smo krivi, odlazimo kao stranci, a jedno smo bili. Izdali smo našu ljubav, pustili da prođe, lutat ćemo kao senke, stazama samo. Kada vidim kako traju neki loši parovi, mi smo pukli, a za njima idu svatovi. Da li je to pravda Bože ili samo sudina, ne mogu iz ove kože, to me ubija. Izdali smo našu ljubav, oboje smo krivi, odlazimo kao stranci, a jedno smo bili. Izdali smo našu ljubav, pustili da prođe, lutat ćemo kao senke, stazama samoće. Našu ljubav, oboje smo krivi, odlazimo kao stranci, a jedno smo bili. Izdali smo našu ljubav.